niedzieli na poniedziałek od północy do 6 rano. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 26 osób zastrzelił w Tajlandii żołnierz. Zabójca swoje zbrodnie pokazywał w internecie. Wspomnienie ludzi deportowanych 80 lat temu na Syberię, udostępnia Instytut Pileckiego. Trudne warunki turystyczne w Beskidach. Ratownicy dwukrotnie pomagali turystom, którzy przed nocą nie mieli już sił, by dotrzeć do schroniska. Tragedia w północnej Tajlandii. Żołnierz zastrzelił 26 osób, a ranił ponad 50. Jak poinformował premier, sprawca dokonał zbrodni z powodów osobistych. Mężczyzna zginął w strzelaninie z policją w centrum handlowym, w którym od wczoraj się ukrywał. Premier Tajlandii Prayut Chan Ocha udał się na miejsce tragedii. Poinformował, że motywem działania napastnika były problemy ze sprzedażą ziemi. Żołnierz najpierw zastrzelił 3 osoby w bazie wojskowej, w której służył, po czym ukradł samochód i broń, m.in. karabin maszynowy. W pobliżu centrum handlowego w miejscowości na Konrad Chasima otworzył ogień do przejeżdżających pojazdów oraz klientów sklepów, po czym ukrył się wewnątrz budynku. Zabójstwa relacjonował na bieżąco w internecie. Facebook usunął jego konto ze swego serwisu, zapowiedział też, że będzie blokował wszystkie materiały związane z tragedią, zawierające obrazy aktów przemocy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wspomnienia ludzi deportowanych na Syberię w lutym 40 roku udostępnia Instytut Pileckiego. W 80. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego w bazie internetowej Zapisy Terroru oraz na kanale YouTube Świadkowie Epoki zamieszczono 270 relacji osób, które poznały, na czym naprawdę polegało wyzwalanie przez Armię Czerwoną. Wspomnienia pochodzą od osób, które ocalały dzięki układowi Sikorski-Majski z sierpnia 1941 roku, a który zakładał utworzenie Armii Polskiej złożonej z osób deportowanych i zwolnienie ich z łagrów, wyjaśnia Bartosz Gralicki z Instytutu Pileckiego. Oddajemy głos świadkom i ofiarom. Mamy ponad 300 niepowtarzalnych relacji osób, które zostały aresztowane i wywiezione do północnych obwodów Rosji. Historyk Instytutu Pileckiego dr Jerzy Rochoziński przypomina, że funkcjonariusze NKWD uderzyli w fundamenty państwa polskiego na Kresach. To byli policjanci, to byli leśnicy, to byli osadnicy, czyli te grupy zawodowe, które reprezentowały na Kresach państwo polskie. W sumie Sowieci w 4 masowych deportacjach wywieźli w głąb Związku Sowieckiego od około 320 do 330 tysięcy Polaków. Prawdopodobnie co trzeci deportowany nie przeżył zesłania. Witold Banach, Polskie Radio. Dziś w nocy poznamy laureatów Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Ceremonia wręczenia odbędzie się w centrum Hollywood. W tym roku o Oscara dla najlepszego filmu zagranicznego walczy polski obraz Boże Ciało. Przed teatrem Dolby zbudowana jest już oscarowa scenografia, w tym przezroczyste zadaszenie, ponieważ meteorolodzy przewidują opady deszczu. Na ziemi leży czerwony dywan, po którym przejdą największe gwiazdy amerykańskiego i międzynarodowego kina. Będzie wśród nich ekipa polskiego filmu Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy. Dzięki temu, że jest się tutaj, promujemy Polskę i to jest bardzo ważne budowanie naszej narodowej marki. Boże Ciało rywalizuje z filmami z Korei Południowej, Hiszpanii, Francji i Macedonii. Według ekspertów największe szanse na nagrodę ma południowo-koreański Parasite, który zdobył łącznie 6 nominacji. W przeszłości wielokrotnie jednak dochodziło do niespodzianek. W głównej kategorii film roku jako faworytów poza Parasite wymienia się amerykańsko-brytyjski dramat wojenny 1917 oraz film Quentina Tarantino Pewnego razu w Hollywood. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trudne warunki turystyczne w Beskidach. Ratownicy GOPR wieczorem pomogli dwójgu turystom, którzy brnąc w zaspach opadli z sił w drodze do schroniska na hali Łabowskiej. GOPR-owcy poradzili im, by aplikacją ratunek przesłali swoje współrzędne. W podobnym czasie do centrali GOPR dotarło zgłoszenie od kolejnych turystów, którzy utknęli na szlaku, tym razem w Beskidach Zachodnich. Oni również nie byli odpowiednio przygotowani do wędrówki w głębokim śniegu, a jeden z nich doznał kontuzji biodra. Poszkodowani także tu użyli aplikacji ratunek do przesłania swoich danych o położeniu. GOPR informuje, że szlaki turystyczne są w większości nieprzetarte. Planując wycieczki w takich warunkach, warto mieć odpowiedni sprzęt do zimowej turystyki górskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie dziś na wschodzie, południu i w centrum. Na pozostałym obszarze kraju więcej chmur. Wieczorem na północy może lekko popadać. Na termometrach około 4 stopni na południowym wschodzie, 6 w centrum, 11 na nizinie szczecińskiej. W całej Polsce dość silny wiatr. Na Przedgórzu Sudeckim i w Tatrach wiejący z prędkością do 80 km na godzinę, a w Sudetach do 120. Trójka. Program Trzeci.

Dzień dobry, Franku Poranku. Cześć, Krysiu. Cześć. Witamy, wita nasza zagadkowa ekipa. Na pokładzie Zofia Kruszewska, Marek Pawlukiewicz. Mała książka, wielki, jak to było? Człowiek. To część kampanii społecznej Instytutu Książki, który promuje czytelnictwo wśród słuchaczy. Tak, zagadkowych nawet wśród, także wśród dzieci. Czy Krystyna lubi czytać? Tak. A co takiego ciekawego pani Krystyno jest w czytaniu? Tak wiele różnych rzeczy, że nie jestem w stanie opisać. Po prostu podobają mi się książki. Mhm. Nie jestem w stanie opisać, bo niektóre osoby, na przykład mój kolega, nie cierpi czytać. A ja bardzo lubię. To przyprowadź go tutaj. A wiesz, kto zazwyczaj odwiedza nasze zagadkowe studio? Hmm? Zazwyczaj nas odwiedzają goście. Nasze zagadkowe studio odwiedzają wyjątkowi goście, którzy nie byliby tacy wyjątkowi, gdyby nie to, że kiedy mieli tyle lat, co ty, czyli ile? 8,5. To właśnie wtedy czytali bardzo dobre i bardzo mądre książki. No to Krysiu, rozpoczynamy tę naszą dzisiejszą zagadkową przygodę. Gotowa? Tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja tak sobie pomyślałam, że dobrze byłoby zaprosić do naszego studia niesamowite osoby. One co tydzień nas odwiedzają, ale te, które odwiedzają nas teraz, to są osoby kosmiczne. Dlaczego? Zaraz się okaże. Serdecznie witam w naszym studiu Magdalenę Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pola, kim pani Magda jest dla ciebie? Mamą. A ty dla niej? Nie. Dzień dobry, witam cię, Poluśka. Ile masz lat? 7. Krystyno, cześć. Dzień dobry. Cześć, Natalko. Cześć. No i jest z nami ktoś, kto bardzo pomaga dzieciom i myślę, że wiele dzieci wiele mu zawdzięcza. Adrian Borowik, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dziękuję bardzo. Czym się zajmujesz, Adrian? Zajmuję się wieloma różnymi sprawami, ale tak powiązanymi z autyzmem. Autyzmem, czyli? Może zapytajmy Krysię? Krysiu? Chodzi o to, że te osoby nie patrzą w oczy, niektóre się bardzo stresują. Znaczy, bo to one mają coś takiego, czego po nich nie widać. Jak ta Krystyna wyjaśniła nam? Jak na dziecko w jej wieku, na pewno super ekstraczadowo. Autyzm jest to pewna cecha, którą mają dzieciaczki w bardzo młodym wieku. Zespół cech, może tak. I te cechy, tak jak Krysia powiedziała właśnie, jedną z nich jest to, że o wiele trudniej osobom ze spektrum autyzmu patrzy się w oczy drugim, innym A ludziom. Dlaczego? No tak jest skonstruowany już ten system nerwowy, czyli to, co każdy z nas ma w środku i to, co powoduje, że jesteśmy bardziej otwarci, bardziej zdystansowani do innych, szybciej wchodzimy w przyjaźnie, niektórzy potrzebują troszkę więcej czasu, żeby taką przyjaźń nawiązać. Dużym wyzwaniem dla nich jest nawiązywanie relacji, znajomości z innymi dziećmi. Prawda? Przyjaźni. Dlaczego my o tym dzisiaj mówimy? Dlatego, że to jest bardzo ciekawy temat, to po pierwsze, ale po drugie, w każdej szkole, słuchajcie, w każdej szkole w naszym kraju, w każdym przedszkolu w naszym kraju, przynajmniej jedna, dwie bądź trzy osoby właśnie mają taki mózg. Lekarze mówią, że to nie jest choroba, bo wyleczyć się tego do końca nie da, ale że to jest uroda umysłu. Taką urodę ma ten umysł, taką urodę ma ten mózg, a my możemy pomóc tym dzieciom funkcjonować w społeczeństwie. I jak widzicie, że w szkole czy przedszkolu ktoś zachowuje się dziwnie, nie patrzy w oczy, zatyka uszy, bo jest za głośno. Normalnie nam nie przeszkadza ten dźwięk, ale tym osobom bardzo przeszkadza. To jak zrozumiemy, o co chodzi, to będzie nam prościej. Być może nawet się z tą osobą zaprzyjaźnić. I stąd w naszym studiu specjaliści i stąd mama, która ma dwoje dzieci z tym spektrum, tak? To tak kosmicznie brzmi. Stąd ten kosmos na początku. No i co nam powie mama? Jak wygląda życie z dwójką takich wyjątkowych dzieci o takiej urodzie umysłu? Na pewno jest bardzo interesująco na co dzień, dlatego że dwójka innych osób z autyzmem różni się od siebie. Jest Pola. Pola ma lat? 7. 7 jest tutaj razem z nami. Jest także Patryk, który teraz nie wszedł do studia, bo dla niego to jest za dużo osób. Jak będzie mniej, to wejdzie i trzymam go za słowo. Tak, to tak. Także jest pani myślę, syn. Że tak. Myślę, to jest mój syn. Ile ma lat? 9. No i jak ta codzienność wygląda, powiedzmy, godzina, nie wiem, niech będzie to niedziela. O której wstajecie? No dzisiaj wstaliśmy o 7. No dzisiaj wyjątkowo tak. Wyjątkowo dzisiaj o 7, ale Patryk wstaje wcześniej, jest już zwarty i gotowy i ma zawsze gotowy plan na cały dzień. Także jest taki bardzo zorganizowany. A co mu najbardziej przeszkadza? Na co bardzo państwo jako rodzice musicie uważać? Nie lubi, jak inne dzieci są dla niego zbyt miłe. Nie wie jeszcze, jak ma się do końca zachować. Na pewno przeszkadza mu nowa sytuacja, hałas i coś, czego się po prostu nie spodziewał. No była taka sytuacja dzisiaj, że państwo przyjechali do naszego radia i w pewnym momencie Patryk zobaczył grupę osób. Nie było nas wiele, nie wiem, z 5-6 i zaczął krzyczeć, płakać, zatkał uszy i jak gdyby zamknął się w sobie. Za dużo się działo? Myślę, zresztą później nam to powiedział w tym pokoju, do którego poszliśmy, że było to związane z tym, że są inne dzieci. Pomimo to, że wiedział, że będą inne dzieci, no coś tam nie zagrało, tak? I dla niego to już było za dużo bodźców. Czy on chodzi do szkoły? Nie, Patryk jest w nauczaniu domowym i na co dzień ja go uczę. Polu, a co ciebie najbardziej denerwuje? Najbardziej mnie wkurza to, jak Biat mi bierze zabawkę bez pytania. To powiem ci, że zdarza się to w każdej rodzinie. Mhm. I trzeba sobie umieć poradzić z tym. I co wtedy Pola robi? Nie mam, to ja też nic do pogaduszek. Okej, w porządku. Polu, a ty chodzisz do szkoły? Nie, jeszcze do przedszkola. A masz przyjaciół? Nawet aż 9. A lubisz patrzeć ludziom w oczy? No jak już się do mnie uśmiechają, to nie mogę posprzymać. Jak już nie będę się patrzeć, to głupio trochę. To już wiem, dlaczego patrzysz mi w oczy. Mhm. Bo ja nie mogę pohamować uśmiechu, jak ciebie widzę. Coś na rzeczy jest, prawda? Mm. A lubisz, jak jest głośno? Jest to trochę dla mnie za cicho. Wymiotnięciła jakąś dzień pieskę. O! To Pola sobie całkiem dobrze radzi z tym autyzmem. Pola sobie dobrze radzi i bardzo wysoko funkcjonuje. Nie przeszkadza jej tyle samo rzeczy, co przeszkadza na przykład Patrykowi, tak? Tak? Czyli w ciągu dnia jest w stanie zrobić więcej, jest w stanie wyjść do przedszkola, nawiązać znajomości. Trudności pojawiają się, kiedy chce coś bardzo zrobić po swojemu lub po prostu nie może się odnaleźć w danej sytuacji. To ja mam taką propozycję. Jest panienka Natalia, jest panienka Krystyna, macie Polę. Bardzo proszę, możecie ją zapytać, o co chcecie. Pola przepięknie mówi do mikrofonu i na pewno wam odpowie. Hola, no to jak jest z tym twoim ręczem? Codziennie się tak boi? No trochę też denerwujące i tutaj też wrzeszczał i w ogóle to też mi było wstyd. Wstydziłaś się za niego? Ale wiesz, że on nie robi tego celowo. On po prostu nie potrafi inaczej, wiesz to? No tak, ale wiem, że no trochę dziwnie. Jak 9-latek w ogóle. I on jeszcze ogląda bajki dla małych dzieciaków. Się pewnie boi tych dla starszych. Nie no, ja się dziwię. Wiesz, bo on ma taki mózg. Dziwny. Nie no, ja się dziwię. I jeszcze jedno pytanie. Czy twój brat kiedyś występował w ogóle w jakimś przedstawieniu, nawet takim małym, czy w jakimś wydarzeniu? Nie, jakoś nigdy w życiu. Tylko ja. Ale, a czy w ogóle twój brat się z tobą bawi? No tam trochę się bawimy razem. Ale też się trochę tam kłócimy, jak rodzeństwo. Właśnie, jak rodzeństwo. Chciałabym teraz zacytować pewne bardzo ważne zdanie. I ciekawa jestem, jak zrozumiecie to zdanie. Polu, Krysiu, Natalko. Mahatma Gandhi powiedział, kiedy chcesz zmienić świat, zostań tą zmianą. Co to znaczy? Można się zmienić. A ja mam inne trochę wyobrażenie. Ja bym chciała powiedzieć wszystkim ludziom na świecie o tym, że musimy pomóc naszej planecie przeżyć i przestać robić ten plastik, bo go nie ma w końcu gdzie pomieścić. Krystyna powiedziała nam praktycznie, Pola wytłumaczyła, a Natalka co doda? Ja bym chciała, żeby w naszym świecie było tak, żeby każda rodzina się składała dobrze. Co to znaczy? Że się kochają tak bardzo, że się kochają. No tak. No to co najlepiej trzeba byłoby zmienić w rodzinie mojego kolegi, ponieważ powiedział, że ma ze swoją siostrą ciągle na pięku, a to jest jego młodsza siostra. No a nie znam rodzeństwa, które by od czasu do czasu nie miało ze sobą na pięku. Ale nie, bo mój kolega powiedział, że oni mają cały czas. Wyrosną z tego, obiecuję ci to. Bardzo ładnie, Natalko, powiedziałaś. W naszym świecie. A w świecie Adriana Borowika, te słowa, chcesz zmienić świat, zostań tą zmianą, co oznaczają? Dla dorosłych powiedziałbym, że modelowanie, natomiast dla dzieci mógłbym powiedzieć coś takiego, że jeżeli chcecie, żeby ktoś się zachowywał w jakiś sposób, w jaki wy chcecie, żeby się zachowywał, to bardzo to może ułatwić, kiedy wy zaczniecie się tak zachowywać. Jeżeli chcecie, żeby był dla was miły, to zamiast krzyczeć na niego i wymagać tego, żeby był miły, tym samym będąc sami dla niego niemiłym, można spróbować takiej sztuczki, żeby samym zacząć się zmieniać i samym zacząć pokazywać, jak to jest być miłym dla innego i po prostu zacząć być miłym. I moim zdaniem to bardzo podnosi szansę na to, że ktoś będzie dla nas miły też. Czego nauczyłeś się od dzieci autystycznych? Oj, cierpliwość to jest coś, co dalej to jest taka cecha, nad którą dalej pracuję i mam momenty dużej niecierpliwości. A jak one się zachowują, że ta cierpliwość jest taka ważna? Krysiu, ty widziałaś, jak się Patryk zachował, prawda? Jak przyszedł, on od razu zaczął krzyczeć, mówić, że nie chce, od razu zbiegł po schodach i zaczął płakać. Po prostu on się boi. Ja go rozumiem. Wyrozumiałość to jest też taka cecha, która jest bardzo użyteczna, bo masa ludzi się irytuje, denerwuje na dzieciaczki. Jeżeli dzieciak przeżywa jakiś rodzaj emocji, silnych emocji, no to często my dorośli chcemy go, że tak powiem, utemperować. Sformatować jakoś, to się tak mówi, sformatować, tak? Ma się tak zachowywać, jak my chcemy. Żeby było dobrze. Natalko, masz pytanie do Adriana? Tak, bo czasami jest tak, że komuś się coś nie podoba. Wtedy trzeba przeprosić. Dać taki miły wyjątek. A co to jest ten miły wyjątek? Czyli, że trzeba komuś dać szansę. No tu też, z jednej strony mógłbym powiedzieć tak troszkę bardziej mądrze, że jest to reakcja na przestymulowanie systemu nerwowego. Czyli dużo bodźców, tak? Tak, jeżeli światło, jest... Światło, hałas, tak. Jakie jeszcze bodźce są? Wszystkie zmysły. Bodziec, co to jest? Jak na przykład jest ostre światło, to w jakiś sposób może cię pobudzić, prawda? Twój system nerwowy, tak? Masz system nerwowy? No właśnie. Albo na przykład jak jest głośno, to może cię wręcz boleć ten dźwięk. Albo jak pachnie czymś, to ten zapach może być tak intensywny, ty go nie zauważysz, Krysiu. A dziecko ze spektrum autyzmu taki zapach może przyprawić o mdłości. Więc jak tak dużo jest tych wszystkich wrażeń, no to wtedy dzieją się takie rzeczy, o których mówi Adrian, tak? Może nastąpić takie właśnie przelanie, taka kropelka, którą my uważamy za kropelkę, czyli coś nieistotnego, może spowodować wybuch silnych, dużych, intensywnych emocji. I tu by się przydała cierpliwość i wyrozumiałość i najzwyczajniej akceptacja. A te dzieci to wszystko odbierają w dużo bardziej intensywny sposób. Oj, dużo bardziej. Może być bardzo dużo, bardzo dużo. Bardzo dużo bardziej. Tak. Ja myślę, że bardzo dobrym pomysłem będzie to, abyśmy teraz, Adrianie, zaprosili wszystkich rodziców, pedagogów, którzy na co dzień pracują z dziećmi autystycznymi na pewno bardzo ważną konferencję. W marcu w Gliwicach, 14-15 marca, organizujemy międzynarodową konferencję szkoleniową. Będziemy rozmawiać o czymś, co jeszcze stanowi bardzo duże wyzwanie, czyli elastyczność. Tak jak Magda wspominała o swoich dzieciach, że czasem trudno im przyjmować zmiany, tak samo jak nam dorosłym czasem trudno przyjmować zmiany i denerwujemy się, kiedy dzieją się rzeczy zaskakujące. Będziemy mówić o tym, co zrobić, jak robić, dlaczego robić, w jaki sposób pomagać osobom ze spektrum i sobie być bardziej elastycznymi, bardziej dążyć do tego, żeby tą umiejętność rozwijać. I naszym gościem specjalnym będzie Kate Wild. Jest to nauczycielka programu Sunrise, jedna z czołowych osób z Autism Treatment Center of America. I ona przyjedzie do nas z wykładem o elastyczności i na drugi dzień będziemy mieli szansę uczestniczyć w warsztacie napady złości w spektrum autyzmu, jak wspierać, jak rozumieć, żeby pomagać właśnie i nam, i dzieciaczkom stać się bardziej elastycznymi osobami. 14-15 marca, Gliwice. Serdecznie zapraszamy. Zapisy na stronie wspaniależejesteś.pl. Proszę pani, bo ja bym chciała pokazać tutaj mojego chomika. Pani mi obiecała. Dobrze, ale gdzie ty go masz, tego chomika? Tu, w plecaku. To za chwilę go pokażesz. Ale zanim, moi drodzy, wiecie, co teraz się stanie? Ja nie wiem. Już za chwilę w tym studiu pojawi się Patryk ze spektrum autyzmu, który powiedział tak: wejdę do studia tylko wtedy, kiedy będzie moja mama i pani. Więc żegnam Państwa. Bardzo Państwu dziękuję za tę rozmowę. A zanim zjawi się tutaj Patryk, posłuchajmy bardzo mądrej i pięknej piosenki o kosmicie. Bo niekiedy w taki sposób ludzie mówią o autystycznych dzieciach. Kochany aniele, czy lubisz zegary? Bo ja lubię patrzeć na zegary. Dzień dobry, Patryku. Dzień dobry. Skąd do nas przyjechałeś? No, jak ta miejscowość się nazywa? Mama pomoże? Z Duńska. Z Duńska Wola. To długo jechałeś, czy krótko? 2 godziny. Specjalnie po to, żeby przyjść do zagadkowego studia, do nas? Rodzice mnie trochę namusili, chociaż że się bałem. A czego ty się bałeś? Nieważne. Porozmawiajmy o tym, że jestem Patryk, urodziłem się w roku 2010, mam 9 lat, mam autyzm. Chcę po prostu, żeby wszystko było tak spokojnie, tak żeby nikt nic do mnie nie mówił, tylko pytał mnie o zdanie, żeby najpierw się pytał, czy może coś do mnie powiedzieć. No tak chcę najbardziej. Dlaczego to jest ważne, żeby najpierw cię zapytać, czy można? No, to ja zbytnio mam autyzm i boję się wielu rzeczy. I mam psa wspierającego. Psa masz? Wspierającego. I nazywa się Tośka. Tośka? Tak, jest prawdziwa. A jak wygląda? Jest biała, kudłata. Czy ona ci pomaga w czymś? Nie pomagasz mi zbytnio. Patryk, jak powinni zachowywać się ludzie dookoła ciebie, żebyś nie był zdenerwowany, żebyś się czuł dobrze? No, Jeśli widzą, że jestem zdenerwowany, to niech nic do mnie nie mówią. Czy to jest pani z przyszłości? Ta pani, która siedzi za szybą i realizuje nasz program, to jest pani realizator, pani z przyszłości? Można sobie tak wyobrazić, bo to radio trochę wygląda, jakby było kosmiczne przez te szyby swoje. Patryku, bardzo ładnie to określiłeś. Takie 7 lat potem. Tak, 7 lat potem jest pani Ewa Redel, która tą audycję realizuje. Pozdrawiamy. A teraz powiedz mi, po czym można poznać, że Patryk jest naprawdę zdenerwowany? Po czym? Mhm, po czym? Po tym. Po takich odgłosach, tak? Lub po tym. Mhm. A co sprawia ci największą frajdę? Kiedy jem lody. A najbardziej lubię manga. Aż tak? A co jeszcze lubisz? U cioci Gosi nocowanka. A co takiego fajnego jest w tej nocowance? Leaksik, nie ma Poli, nie ma nawet mamy, która trochę rozkazuje. No bo trochę musi. Relaksik powiedziałeś. Tak. Myślisz, że mama z tobą ma relaksik? A kiedy kończymy? Okej, a teraz stąpi tutaj. Poczekaj, Patryku, bo chcę zapytać jeszcze mamę o coś, dobrze? Tak. Czego pani od swojego 9-letniego autystycznego synka nauczyła się? Ja dzięki Patrykowi stałam się innym człowiekiem. Patryk nauczył mnie bardzo dużo miłości. Nauczył mnie mówić kocham cię kilkanaście razy dziennie. Nauczył mnie cierpliwości i tego, żeby wierzyć do końca, że jeżeli coś chcemy osiągnąć, to trzeba o to walczyć. Patryk to jest mały wojownik i naprawdę codziennie dostarcza mi bardzo dużo radości. Pomimo tego, że jest czasem sporo wyzwań i przeszkód na jego drodze, to pokazuje, że tak wiele może. I naprawdę codziennie bardzo się stara, żeby żyć tak jak inni. Myślę też, że Patryk jest wielkim szczęściarzem, że urodził się akurat takiej mamie. Bardzo wam dziękuję za wizytę w zagadkowym studiu. Patryku, jak było? W porządku, czy nie? Tak, tylko pomóżcie mi wybrać, jaką przekąskę sobie wybrać. To zaraz sobie przekąskę wybierzesz. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi był pan Patryk. Nie ma pana Patryka. Mhm. Hej, prawa ręka Magda. Przepraszam. Michalak, Gałuszka. Poczekaj, 30, to ja przedstawię. Okej, okay, przejął audycję. I naszym gościem była także mama Patryka, pani Magdalena Michalak. Dziękujemy. Dziękujemy. A mogę za to ryknąć jak Czubaka z Gwiezdnych Wojen? Dobra, okej. Słowo się rzekło. Tydzień temu obiecałam. Kto pamięta, co obiecałam? Obiecałam, że w naszym studiu pojawi się popularyzator nauki Wojciech Mikołuszko i że będziemy kontynuowali opowieść o tym fenomenalnym świecie. Choć ta opowieść, która za chwilę jest dosyć nietypowa, troszkę nawiązuje do tematu, który poruszyliśmy przed chwilą. I myślę, że jest w stanie bardzo pomóc tym wszystkim dzieciom, które są chore. Zgadza się, Wojtku? Tak, myślę, że dzieciom i również im rodzicom i generalnie rodzinom, bo jeżeli dziecko jest chore, to dziecku jest trudno, ale również rodzicom, czy szerzej dziadkom, rodzeństwu często też jest trudno się zmagać z takimi problemami. Ale rzeczywiście ja sam zmagam się z chorobą i czytam więcej na ten temat i znajduję fajne informacje. Czasem to są naprawdę pomocne, jak sobie radzić. Czasem trudno je wprowadzić w życie. Trochę tak, jak dorośli mówią, w teorii wiem, w praktyce trochę gorzej to wychodzi. Taką drobnostkę powiem, bardzo zalecają, żeby kontrolować impulsy, czyli jak taka złość najdzie, żeby jednak się jej nie poddać. Ale jak najdzie ta złość albo smutek, to czasami trudno skontrolować te emocje. To my możemy teraz dowiedzieć się więcej, ponieważ w studiu jest twój syn. O nie! Jacek! Jacku! Jak to z tym tatą jest? Dobrze, ale ma chorą nogę i chorą rękę i nie może jeść glutenu i laktozy. Tak. Choruje na stwardnienie rozsiane. Jest to choroba, która polega na tym, że nie ma jeszcze leków, które mogą wyleczyć z tej choroby. Niestety czasami postępuje w ten sposób, że stan chorego się pogarsza. Jest coraz więcej leków, coraz bardziej skutecznych, które hamują tę chorobę, czyli nie mają tak, że się pogarsza. Objawy są różne. Znam, mam dużo znajomych, dzięki temu, że sam choruję, to naprawdę mam sporo znajomych, którzy już nie mogą chodzić i są na wózkach. I czasami, powiem wam, bardzo mnie złości, jak chcę na przykład z moją koleżanką na wózku pójść do kawiarni i nie może ona wjechać, bo są schodki. Mm-hmm, i tak. Po prostu taka mnie złość. O, wtedy to mnie złość bierze. Bardzo słusznie. To jest apel do naszych polskich architektów. Proszę, błagam, jeżeli cokolwiek projektujecie, czy jakiś remont, zróbcie dostęp dla osób, które nie mogą chodzić, są na wózkach, podjazdy i szerokie drzwi. Naprawdę, to są fajni ludzie, często mają dużo do powiedzenia, ich przeżycia powodują, że naprawdę fajnie z nimi porozmawiać. Ale jacy by nie byli, to mają tak. Prawo do tego, aby pojechać do kawiarni na kawę. Koniec, kropka. Tak. Człowiek jest zwierzęciem, stworzeniem społecznym. Potrzebuje kontaktu z innymi ludźmi. Potrzebuje się porozmawiać, pójść do kawiarni, pośmiać się. Takie jest życie. Nawet jeśli jest się chorym. Naprawdę. Zwłaszcza, kiedy jest się chorym. Tak. Bo głowa decyduje. To jest ośrodek dowodzenia. Jeżeli tam myśli są dobrze poukładane, jeżeli myśli są radosne, to dużo łatwiej zwalczyć jakąkolwiek chorobę. Powiedziałeś o swojej koleżance, powiedziałeś o sobie. Pozdrawiam Dorotkę, jeżeli mnie słucha. Pozdrawiam serdecznie, ale także jest mnóstwo, super człowiekiem. Mnóstwo dzieci. Tak. Cudownych dzieci, bo każde dziecko jest cudowne, które spędzają swoje życie na wózkach. I aż strach pomyśleć, że niektóre z nich są zamknięte we własnych domach. Jak w ogóle pomóc takiemu człowiekowi, który zmaga się z tak trudnymi przeciwnościami losu? Jest jakby kilka sposobów również, żeby ten człowiek i inni dookoła sobie radzili. To są rzeczy czasami, których powiedzmy nie da się wyleczyć, ale można żyć, można zmienić troszeczkę na nastawienie. Pewnych rzeczy nie możemy zmienić, nie mamy wpływu, mamy wpływ na to, jak do tego podchodzimy. I tutaj jest właśnie takie kilka zasad, które w książce, którą przeczytałem. Książka nosi tytuł Resilience in the Face of Multiple Sclerosis, co można przetłumaczyć jako wytrzymałość bądź odporność w obliczu stwardnienia rozsianego. Napisał ją amerykański neurolog, czyli lekarz zajmujący się między innymi chorymi na stwardnienie rozsiane. I na przykładzie swoich pacjentów, którzy mimo rzeczywiście bardzo poważnych problemów, jednak sobie radzą, odnajdują, są aktywni, podpowiedział nam i wszystkim innym, bo to nie dotyczy tylko chorych na stwardnienie rozsiane, w jaki sposób sobie radzić. Na przykład badania pokazują oczywiście, że nad poczuciem szczęścia mamy pewną władzę. Szczęście nie przychodzi do nas z zewnątrz. Fajnie, jak przychodzą impulsy, natomiast troszeczkę z wewnątrz. A czy wy rozumiecie, co to znaczy, że szczęście przychodzi z zewnątrz? Nie. No dobrze, jak dostaniecie szóstkę, Jacuś, co ty wtedy robisz, jak dostajesz szóstkę w szkole? Nie wiem, bo nigdy nie dostałem. Jacuś, to my trzymamy wszystkie nasze zagadkowe kciuki, żebyś dostał, bo wtedy człowiek zachowuje się jak, Amando? Tak szczęśliwie bardziej. A Paulina dostała szóstkę kiedyś? Tak. No i co zrobiła wtedy? Pochwaliłam się tacie. A tata co zrobił? Tata był sam ze mnie zadowolony. Jakie to miłe, prawda? I to jest to szczęście, które przychodzi z zewnątrz. Ale jest także to szczęście, które przychodzi z wewnątrz. Powiedzcie jednej sytuacji. Jedna sytuacja każdego z was, kiedy byliście po prostu szczęśliwi. Biłem się z Kacprem. No nie, to nie jest dobry przykład. Nie, to jest dobry przykład, Kasiu. Kacper to jest, wyjaśnię, starszy brat Jacka o 10 lat. Ta ich bicie to jest taka zabawa. A, chyba, że tak. Ta, nie, to jest takie przepychanki, w których obaj się śmieją, mają super zabawy. Tak, To jest, może być moment szczęścia. Amanda. Ja mam dużo takich wspomnień, że jestem szczęśliwa. Na przykład w pierwszej klasie dostałam za pierwszy mój test w ogóle w życiu, dostałam 6, co się tak cieszyłam, że po prostu skakałam. No proszę, nada się. A poza szkołą jakieś szczęście was dopada od tak, czasu do czasu? Właśnie też pani, czyli moja nauczycielka od skrzypiec, zaprosiła mnie na jakiś występ i to było poza szkołą i się tak ucieszyłam, że po prostu zagram nie w tym samym miejscu, co są ciągle audycje. To ja powiem wam, że Amanda potrafi tak świetnie grać na skrzypcach, rewelacyjnie śpiewa, zaśpiewała w spektaklu Zorka, Dziewczynka z Gwiazd i mnie to wszystko dało tak wielkie szczęście. Bardzo ci za to dziękuję. Więc te szczęścia są i zewnętrzne, i wewnętrzne, i tak niesamowicie działają na otoczenie też. Tak, w tej książce autor, dr Brandon Bieber, pisze, że są takie trzy elementy przyjemności. Po prostu przyjemności życiowe. To, co mówimy. Bójka, taka w cudzysłowie, Kacpra z Jackiem, czyli Jacka od obecnego z jego starszym bratem. Lody. Ja lubię, jak się przytula do mnie Jacuś, mnie to bardzo pomaga. Mam wtedy przyjemność. Paulina? Ja byłam wesoła, jak się okazało, że jedziemy na zawody ogólnopolskie z piłki ręcznej. Proszę, jeszcze Amanda. Ja byłam szczęśliwa, jak mama mi powiedziała, że może się spotkam z koleżanką w moim domu w czwartek albo w piątek. Jak niewiele potrzeba. I potem się cieszyłam z moją koleżanką zawsze, jak prowadziłam do szkoły. Jacuś, chcesz opowiedzieć? A ja byłam szczęśliwy, jak miałam na ręce Skorpiona, Kacpra i węża. To kolejne tajemnice naszego domu. Starszy brat Jacka hoduje skorpiony i węża. I czasem te skorpiony przekłada na rękę. Tak. Nie polecamy komuś, kto się na tym nie zna, ale ten nie. Wasz dom, o ja jestem ciekawa tego waszego domu bardzo. Jeszcze kraba mamy i dużo różnych rzeczy, tak, tak. Ale wracając, to mamy jeden element szczęścia, drugi, wyższy, troszkę trudniejszy. Zaangażowani. Moja ostatnia książka to jest pod tytułem Wojtek Obocianie, tak, który leci do Afryki z powrotem. Zresztą spotkaliśmy się w tej sprawie w zagadkowym studiu. Tak. Świetna książka. Dziękuję. I ja pamiętam, że jak w momencie już się wciągnąłem w tę historię, po prostu jakbym leciał z tym bocianem. Do dziś pamiętam, moja żona mówi: ej Wojtek, chodź, obiad na stołowy, nie mogę, jestem w środku burzy piaskowej Saharze, nie ma mowy, żebym się dobył, tak żyłem w tym świecie. I trzecia rzecz, najtrudniejsza i w jakiś sposób najważniejsza, to poczucie sensu albo znaczenia, coś ważniejszego, coś, co robi się dobrego dla innych, dla świata. Na przykład w moim wypadku liczę na to, że może dzięki moim książkom ludzie poczują sympatię do przyrody i zaczną ją chronić, jakby świat przyrody ludzi się pogodził. Czy drugie moje takie poczucie sensu, że jednak troszkę pomogę, jakoś uświadomię ludziom trudności, to co dziś mówimy, ludzi na wózkach, i że jednak architekci jednak ułatwią życie. Jak człowiek ma takie poczucie sensu tego życia, te znaczenia, to nawet mimo takich trudności, jak bycie na wózku, to trudności z chodzeniem, to co mówiłaś o dzieciach, czy ich rodzicach, którzy przeżywają też trudności, mając dziecko chore, to jednak to życie wtedy nabiera takiego właśnie smaku szczęścia. To może brzmi dziwnie, że w tak trudnych sytuacjach można być szczęśliwym, ale myślę, że tak. Ja myślę, że to życie nabiera także smaku szczęścia, kiedy Wojciech Mikołuszko snuje swoje opowieści. Wtedy człowiek może poczuć się lekki jak motylek. Otwieram okno i czekam. duże dzieci, motyle, a w naszym studiu także dzieci, duże czy małe? No. I te, i te. Ja bardzo się cieszę, że jesteście i jest duży Wojtek Mikołuszko, który snuje nam piękne opowieści. No a teraz, moi drodzy, motyle mają pióra? Nie, nie. A dinozaury miały pióra? Niektóre miały. Brawo, Jacku. A wiesz pewnie o tym, dlatego że jesteś synem Wojtka. No to jak z tymi piórami dinozaura było? Uważano, że jak coś ma pióra, to musi być ptakiem. A pióra są tak zbudowane, że nie wiadomo w ogóle, jak w toku ewolucji, czyli stopniowego pojawiania się cech, jak mogły powstać. Później znaleziono coś, co wskazywało, że jednak te pióra powstawały stopniowo, taki praptak, Archaeopteryx, który miał pióra, ale jeszcze miał trochę cech dinozaurów. Ale wokół niego było dużo dyskusji. I jakieś może 20-30 lat temu pojawiły się pierwsze skamieniałości z Chin, gdzie znaleziono takiego dinozaura, który miał takie bardzo proste piórka, takie jak wymyślone, takie nie takie ładne, skomplikowane, jak mają dzisiejsze ptaki, tylko takie bardziej pojedyncze, długie. Po prostu wywołała sensację. Paleontolodzy jeździli oglądać, czy to naprawdę, czy to nie jakieś oszustwo. Po czym po tym pierwszym dinozaurze, który się nazywał Sinosauropteryx, znaleziono drugiego, trzeciego. W tych Chinach z czasów dinozaurów do tej pory tysiące dinozaurów z piórami na bardzo rozmaitym etapie rozwoju, od takich pojedynczych, po bardzo skomplikowane, po takie, jak mają dzisiejsze ptaki. Nagle okazało się, że pióra miały już dinozaury i to bardzo rozmaite grupy. Niektóre takie miały pisklęta opierzone, jak dzisiejsze właśnie pisklęta ptaków. I okazało się, że właściwie ptaki, no to są bezpośredni potomkowie dinozaurów drapieżnych. I no dzisiaj to w to mało kto wątpi, że jak pióra powstały, w dodatku z tego powodu wydaje się, że pióra nie powstały do latania, bo pierwsze dinozaury najstarsze, które miały pióra, jeszcze nie umiały latać, a już miały pióra. Wojtku, a my wiemy, jaki kolor te pióra dinozaurów miały? To jest niesamowite. Z jednej strony tak dużo nie wiemy, a z drugiej czasami się odkrywa rzeczy, które no aż, jak mówiąc językiem młodzieżowym, aż szczęka opada o ziemię. Tydzień temu żeśmy językiem młodzieżowym rozmawiali, to siema. Siema, nara. Spodobało ci się? Tak. Chyba przyjmę na stałe, chociaż nie wiem, czy będziesz się cieszyła, jak tak będę regularnie. Się cieszyła, jak będziesz przychodził i mówił cokolwiek. Tylko przychodź do nas. No i w każdym razie, wracając, na tych piórach znaleziono takie jakby pozostałości po barwnikach, tak w skrócie. I na tej podstawie udało się odtworzyć kolor, co wydawało się niesamowite. I okazało się, że te pióra nie były aż tak bardzo kolorowe, były błyszczące, były czarno-białe, czerwone, bardzo podobne do dzisiejszych ptaków i wydaje się, że pełniły taką rolę pokazową. Zajmę. Tak, a teraz ja coś piję moją wodę. To jest tak. Ale nie jak na pokaz. Wojtku, do czego zwierzętom jeszcze te pióra są potrzebne? Do pisania, bo kiedyś pisano piórem. Ale ptakom? Żeby tak ładnie wyglądały. Mm-hmm. A pingwinom do czego pióra są potrzebne? Żeby było ciepło. Wiecie, jak pingwiny chronią swoje maleństwo? W jaju? No właśnie pod taką fałdą skórną, gdzie jest mnóstwo puchu i piór, trzymają na własnych stopach i te pióra grzeją. Jeszcze do czego pióra są potrzebne? Pan Jacek będzie wiedział. Do godów? Ładnego wyglądania. O, do godów, do ładnego wyglądania. Bardzo dobrze. A w czasie godów i ładnego wyglądania to o co chodzi? Żeby się pokazać dziewczynie w taką. O, piąteczka. O, za daleko siedzisz, ale piąteczka. Trafione w dziesiątkę. Żeby się pokazać dziewczynie? Tak. Ale w jaki sposób? Że pokazać się, że jest się ładnym, zdrowym i że warto, no, u ludzi byśmy powiedzieli wstąpić w związek małżeński, no ale u zwierzęta nie mają małżeństw, ale warto mieć ze mną u dzieci. U indyków są nie po to. A u indyków są po co pióra? Po co innego. Ale wiesz po co? Po co? Nie. Mój tata mi pokazywał jego ptak, w ogóle miał takie pióra, że ta dziewczyna tak się zastanawiała i potem odlatywała albo zostawała. No, dokładnie. To coś podobnego u ludzi można zobaczyć, jak się pójdzie na dyskotekę. Młodzi panowie. Gdzie mają ten swój pióropusz? No, mają. Mają pióropusze, pogrywane, modne kurtki. Można by powiedzieć, że to jest temat stary jak świat światem. A to, co chciałabym teraz wam zaproponować, także jest bardzo, bardzo stare. Czy Czy ktoś wie spośród naszych zagadkowych słuchaczy, może ktoś wie wśród was w zagadkowym studiu, co to były za odgłosy? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. A z czym wam się to kojarzy? Z dyskoteką? Nie. A z czym tobie, Amando? Tylko mówią już bardziej, dlatego że takie takie dziwne odgłosy. Mumią. Z mumią? No coś Amanda musiała podsłuchać. Tak mi się właśnie dziwne wydaje. A tobie, Paulinko, z czym się to kojarzy? Z niczym. I to jest dobre. Ale też z bykaniem. Z bykaniem? Też. No to też nie jest łatwo powiedzieć. A jaka jest poprawna? No, musiała Amanda trochę podsłuchać. No więc jest to odgłos, jaki wydaje mumia, z tym, że to nie chodzi o samą mumię. To jest mumia egipskiego kapłana, którą odkryto ponad 200 lat temu. Natomiast nowoczesne techniki pozwoliły zrekonstruować dokładnie drogę, jaką głos przechodzi w ciele tej mumii. Czyli od krtani, tam gdzie mamy struny głosowe, przez tchawice, aż tutaj do jamy ustnej, zębów, języka. I naukowcy zrobili to dzięki drukarce trójwymiarowej, wydrukowali i puścili przez to głos i w ten sposób uzyskaliśmy dźwięk, na razie bardzo prosty, bo samo słowo e, dokładnie taki, jakiego używał ten kapłan. A ponieważ był to kapłan, którego rolą między innymi było śpiewanie na uroczystościach religijnych i recytowanie, bardzo ważne, żył 3000 lat temu, dlatego jego mumia jest bardzo dobrze zachowana, no to taką miał barwę głosu. No nie umiemy odtworzyć, co dokładnie mówił, natomiast tak jak opowiadaliśmy, rzecz kiedyś nie, wydaje się niemożliwą, wydawało się kompletnie niemożliwą, czyli odtworzenie kolorów dinozaurów, tak samo no, wydawało się absurdalne, że można odtworzyć głos osoby, która od 3000 lat nie żyje i tylko zostały po niej mumia, a jednak się udało tę barwę głosu odzyskać. No oczywiście te pieśni myślę, że lepiej brzmiały niż to słowo które słyszeliśmy, ale no, no nie wiem, co to będzie, jak nasz głos będą odtwarzać. A nie, nasz będzie zapisany jakoś w radiowej trójce. Na pewno wszystko przetrwa. Ale też mi się to kojarzyło z mumią, dlatego że tam był taki odgłos, że tak jakby nóż podnosi, ale nie wiem. Chyba oglądała filmy grozy z jakimiś mumiami wstającymi z grobów i biegającymi za biednymi dziećmi. Ja oglądałam, ale Scooby-Doo. Wiedziałem. Mamy odpowiedź. Tak. Nie, mumie same z siebie nie wstają. Też dla naukowców o tyle one są fajne, że jak tworzono mumie, no to zabezpieczano akurat te elementy rozmaitymi balsamami i rzeczywiście udało się to zachować. Jeszcze jest taki inne szczątki, które sprzed 5000 lat temu, nie wiem, bodajże chyba 30 lat temu czy 20 lat temu z lodowca w Alpach pojawiły się szczątki, kiedy lodowiec topniał i odsłonił szczątki takiego człowieka lodu, którego nazwano Ötzi. Po prostu jego ciało widać i tatuaże, i co jadł. I no, to jest takie od 30 lat badane i wciąż co nowe rzeczy się odkrywa. Między innymi też tę drogę, którą głos idzie, udało się tam odtworzyć, ale aż tak, żeby usłyszeć od Ciego się nie udało, a tu proszę kapłana Nesyamuna. O, nawet muszę sobie nazwę przypomnieć. Step w Egipcie. W Tebach żył 3000 lat temu. Ötzi? Tak, Ötzi. No ściśle biorąc, niedobrze znam niemiecki, to jest takie o z dwoma kropkami. Umlaut. O, umlaut, tak. Więc to się chyba czyta Ötzi. No zaczynasz brzmieć, Wojtku, jak ta mumia. Poćwiczę jeszcze na następnej audycji, będę dokładnie śpiewał jak kapłan Nesyamun Step, albo wydawał dźwięki jak Ötzi. Proszę bardzo. Powiedział popularyzator nauki Wojciech Mikołuszko. Wojtku, serdecznie ci dziękuję. Dziękuję również za zaproszenie. Dziękuję, Amando. Dziękuję. Dzięki, Jacuś. Dziękuję. Dziękuję, Paulinko. Dziękuję. Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się do usłyszenia. A teraz, Wojtku, dedykujemy tobie jedną z najpiękniejszych naszych zagadkowych piosenek, jakie znamy. Zamieniam się w słuch. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable